widocznie lepszy. Berry 2005. Retrospekcje. Jeśli jesteś zakłamany, cieszysz. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Ja ciebie wykpię, ty mnie wykpisz. Ale całą prawdę, tak jak ja, znasz dobrze. Więc przestań pierdolić, że to drobne. Proszę. Kiedy mówisz, że nie chodzi o hajs, znowu kłamiesz, byłeś kłamcą, jesteś nim. Tak zostanie, tu nie chodzi o granie, za darmo dla ziomków. Wszystko w porządku, bo tacy jak my są tu. Dam sobie radę i zatroszczą swój byt. Jestem tu wśród obracających się płyt. Kiedy osiągnąłem szczyt, nie wiedziałeś co to bit. Ja zebrałem kwit i udałem się w podróż. Jestem tu, nasączony twoim kłamstwem. Wiem, że to hajs i że życie nie jest łatwe. Nigdy nie zrozumie twojej postawy ćpunie, więc pociągnij nosem. Wiem, że dobrze to umiesz. Za kolejną płytę kupię sobie nowy kajdan, wielką torbę zioła, jeszcze hajs i hajda. I pokażę wszystkim wokół, że mam to. Chociaż dobrze wiem, że w życiu nie jest łatwo. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Ja ciebie wykpię, ty mnie wykpisz. Ale całą prawdę, tak jak ja, znasz dobrze. Więc przestań pierdolić, że to drobne. Proszę. To wszystko poukładane mam tu na tacy. Możesz wytłumaczyć po zamulacie albo przykozaczyć. Możesz jebać policję albo oddać szacunek. Dodać sumarum sumę i przewidzieć konsekwencje. Raperzy dają lekcje, jak rapować masz pojęcie. Sprawdź kwintesencję i obierz kierunek. Lepszy zioła gatunek znajomego dealera. Możesz poczuć się jak ktoś albo śmierdzić jak ściera. Życie sponiewiera, życie wzniesie na wyżyny. Masz pojęcie? Kto jest kto? Skurwysyny, do swojej dziewczyny. Możesz wrócić jak do gniazda. Ta jedna to nie każda, inna wywłoka w bloku. Słyszy dźwięk kroków na klatce o trzeciej. Kto jest kto? Ej, ej, kto teraz ma lepiej? I nie dowiesz się z radia, telewizji, gazet, kim naprawdę jestem i o czym naprawdę marzę. Stare znaki ze skóry wywabione nie będą, zostaną zawsze ze mną. Jak niewyjaśnione sprawy, układy, fanaberie, pożyczki pod zastaw. Ciągle dorastam i popełniam błędy, ale mam co na kolację włożyć rodzinie do gęby. I nie łap za słowa, dzwaniak zboczony. Chcesz być wypierdolony, czy zostajesz w obiegu? LWWL, Borikson, gram według reguł. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Ja ciebie wykpię, ty mnie wykpisz. Ale całą prawdę, tak jak ja, znasz dobrze. Więc przestań pierdolić, że to drobne. Proszę. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Ja ciebie wykpię, ty mnie wykpisz. Ale całą prawdę, tak jak ja, znasz dobrze. Więc przestań pierdolić, że to drobne. Proszę. Proszę, ziom.